locațiilor, 8 martie Buzău, 9 martie Slobozia și 10 martie Ploiești. Bilete și detalii despre premiera Elixir pe startickets.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Cea mai mare creștere economică din ultimii ani pentru țara noastră, de 7%, dar și creșteri de prețuri importante, este situația pentru 2017. Găurile din cașcavalul românesc, guvernanții noștri nu le văd. Scumpiri în lanț, în ianuarie, comparativ cu decembrie, plătim mai mult pentru fructe proaspete, legume și conserve de legume. Descăzut n-au cum să scadă, pentru că prețul scade când este vorba de o productivitate crescută. Aproximativ 800 de angajați de la căile ferate vor protesta vineri la Ministerul Transporturilor. Trebuie să ia vagoane, automotare și rame ca să avem cu ce să transportăm călătorii. Pentru că în prezent s-au anulat numai pe singură telegramă 97 de trenuri de călători începând cu 1 martie. În plan extern, doliu în familia regală a Danemarcei, prințul Henrik, soțul regilei Margaret, a doua, a murit azi noapte în somn la vârsta de 83 de ani. Cod galben de Linsori și Viscol până mâine la ora 11 în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Covasna, Brașov, Bacău, Vaslui, Iași, Neamț, Harghita, Suceava și Botoșani. Minsorile însemnate cantitativ în general 20-25 de litri pe metru pătrat cu depunere de strat de zăpadă consistent vor fi în estul Carpaților meridionali, în Carpații orientali, în cea mai mare parte a Moldovei și local în nordul Munteniei. Vântul va prezenta intensificări temporare cu viteze în general de 45-50 de km pe oră. Ascultați știrile Europa FM. Cea mai mare creștere economică din ultimii ani pentru țara noastră, de 7%, dar și creșteri de prețuri importante. A crescut însă și inflația. Este situația pentru anul 2017, cu amănunte Alexandra Stănescu. Statisticile poziționează România între fruntașele Uniunii Europene, iar datele au fost previzionate și de instituții internaționale precum Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Analiștii avertizează că este o creștere nesănătoasă. Îl ascultăm pe analistul economic George Vulcănescu. Această creștere reală nu este contestabilă pentru trecut, este contestabilă pentru viitor. Găurile din cașcavalul românesc, guvernanții noștri nu le văd. Creșterea a fost susținută de consum, explică George Vulcănescu. Nu avem fonduri europene, nu e nicio problemă. Nu avem investiții, nu e nicio problemă. Nu avem bani la buget, iarăși nu e nicio problemă. Haideți să creștem salariile. Această dopare a puterii de cumpărare a cetățenilor este cea care pune sub semnul întrebării performanța economică viitoare. În timp ce economia României este pe hârtie în trend ascendent, prețurile la raft sunt și ele în creștere. Potrivit INS, rata inflației a crescut cu 4,3% în luna ianuarie, cu 1% față de decembrie anul trecut. Așadar, scumpiri în lanț, în ianuarie comparativ cu decembrie, îl plătim mai mult pentru fructe proaspete, legume și conserve de legume. De asemenea, tarifele au crescut în cazul gazelor naturale, energiei electrice și energiei termice. Pe de altă parte, scăderi de prețuri s-au înregistrat pentru ouă, zahăr și bere. Alexandra Țipțer. Pe total, prețurile au crescut cu 0,64% în ianuarie față de luna decembrie din 2017, iar cele nealimentare au urcat cu 1,08%. Fructele proaspete, legumele, conservele de legume și citricele s-au scumpit cel mai mult cu 3,10%, respectiv 2,58%. De asemenea, a crescut și prețul la fasolea boabe și la cartofi. În sectorul de servicii, creșteri semnificative au fost consemnate în ianuarie 2018 în cazul abonamentelor auto, al serviciilor de igienă și cosmetică și al serviciilor de îngrijire medicală. Totodată, la servicii, tarifele au crescut cu 0,32%. Președintele Asociației Prodcom, Aurel Tănase, consideră că aceste creșteri de prețuri sunt firești, că este un procent care poate fi suportat și că nu va fi o scădere a lor în perioada următoare. Descăzut n-au cum să scadă, pentru că prețul scade când este vorba de o productivitate crescută, în așa fel încât cheltuiala să apese pe o bază cât mai mare. Ori indice de productivitate la noi nu văd cum ar putea fi influențat ca să crească atât de mult. În primul rând pentru că în ultima perioadă investițiile au fost destul de puține. Ascultați știrile Europa FM. Judecătorii Curții Constituționale sunt la un pas de a avea o superimunitate în fața legii. Senatul a aprobat în urmă cu puțin timp, în calitate de cameră decizională, o lege care prevede că magistrații constituționali nu pot fi urmăriți penal, nici reținuți sau arestați preventiv și nici trimiși în judecată fără votul a două treimi dintre ei, adică minimum 6 voturi din totalul de 9. Vom reveni cu amănunte. Serialul Atac la DNA continuă. Fostul deputat Vlad Cosma, judecat pentru trafic de influență, a prezentat o nouă înregistrare audio ieri seară la Antena 3. Este o nouă discuție pe care ar fi avut-o cu procurorii DNA din Prahova, Mircea Negulescu, și cu Lucian Onea. Vlad Cosma și tatăl său, Mircea Cosma, susțin că procurorii încercau să-i convingă să facă denunțuri în cazul lui Sebastian Ghiță. Vlad Cosma a spus aseară prin intermediul unei noi înregistrări că procurorii DNA Ploiești ar fi avut 5 metode de măzluire a probelor. Șantajul la constructor, plantare de probe, înțelegeri în arest, martor fals și prejudiciu inventat. Vă prezint al doilea episod din serialul intitulat Cum se falsifică dosare la DNA Ploiești, unitatea de elită. Conform celor spuse de Vlad Cosma, martorii erau scoși din arest de către Negulescu fără avocați de față și instruiți cum să declare în fază lucruri nereale despre familia Cosma. Mai mult, Vlad Cosma susține că DNA Ploiești ar fi inventat prejudiciul. Modalitatea prin care se calculează după ureche prejudiciile la DNA Ploiești. În materialul video transmis ieri de Antena 3 este prezentată o discuție dintre Lucian Onea, Mircea Negulescu și Vlad Cosma, în care cei doi au încercat să-l convingă pe el și pe tatăl său, Mircea Cosma, să facă denunțuri pe numele lui Sebastian Ghiță. DNA a respins încă de la primele înregistrări toate acuzațiile, afirmând că este un atac direct la procurorii anticorupție. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu, să amintim, procurorii DNA spun că politicieni anchetați, foști demnitari fugari și două posturi de televiziune participă la aceste atacuri asupra Direcției Anticorupție de duminică seară încoace, scopul fiind demiterea Laurei Codruța Chioveși. Conducerea PSD, reunită astăzi de la ora 16, ar putea lua o decizie politică privind modul în care guvernarea se va raporta la DNA, după cum anunța luni vicepremierul Paul Stănescu. Și noi vom lua o decizie politică și o poziție oficială în ceea ce s-a derulat în toată media românească și vom veni cu o decizie a partidului. Consiliul Superior al Magistraturii are programată o conferință de presă privind noua dispută guvernare-DNA la ora 14. PSD revine la un obicei mai vechi, a chemat primarii din Prahova la un protest anti-DNA. Mai mulți primari au primit un SMS ieri seară de la Rareș Enescu, consilier județean Prahova. Erau convocați de deputata PSD Laura Moager să trimită astăzi, la ora 9, câte 5 persoane pe strada Cantacuzino, unde și are sediul DNA Ploiești. Contactată de Europa FM, Laura Moager spune că totul ar fi fost o eroare. Acel SMS care a fost dat primarilor, aseară am aflat și eu despre el sunându-mă domnii primari, nu a fost dat de către mine, a fost dat de către colegul meu, domnul Rareș Enescu, care apoi am înțeles că ar fi dat, că este o greșeală. Deci nici de cum nu există vreo mobilizare. Să amintim în ce context se întâmplă toate acestea. Fostul deputat Vlad Cosma, a judecat la Instanța Supremă pentru Trafic de Influență, are un nou termen pe 19 februarie. Și socialdemocrații au o tradiție în susținerea colegilor anchetați de procurori prin proteste de stradă. Iulian Ochi. Așa era întâmpinat de simpatizanți în noiembrie anul trecut Liviu Dragnea, care ajungea la DNA. Șeful socialdemocraților a avut parte în două rânduri de asemenea susținere. Oameni din conducerea PSD au mers în fața sediului DNA atunci când șeful PSD a fost chemat să-i se aducă la cunoștință acuzațiile din dosarul Teldrum și când a revenit în fața procurorilor pentru a afla că i s-a pus sechestru pe avere. Printre susținători s-a numărat și vicepremierul Paul Stănescu. Sunt în calitate de senator al României, în semn de solidaritate cu președintele Camerei Deputaților și președinte al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea. În 2011, președintele de la acea vreme a Social-Democraților, Victor Ponta, a cerut membrilor să picheteze sediile PDL în ziua în care era judecat recursul lui Constantin Nicolescu, președinte al Consiliului Județean Argeș. Iată ce spunea Marian Vanghelie, unul dintre liderii PSD. Sunt mândru că sunteți aici alături de Nicolescu. Trebuie să ieșim pentru fiecare membru să nu ne ia câte unul, cum s-a întâmplat în 40. În 2015, Constantin Nicolescu a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru fraude cu fonduri europene. Un alt exemplu datează din 1997. Atunci, 40 de lideri ai PDSR, Miron Mitrea, Dan Ioan Popescu și Adrian Năstase s-au deplasat la parchet pentru a-l susține pe Gabriel Bivolaru. Informația momentului vine însă din Londra. Zeci de pasageri au fost evacuați din avioane după un accident grav ce a avut loc la terminalul 5 al aeroportului Heathrow. Există informații că au fost implicate două vehicule care s-au ciocnit pe pistă, informează Reuters. Doi bărbați au fost răniți, unul a fost transportat la spital, anunță o publicație locală. Vom reveni la acest subiect. Și înapoi în țară, un pădurar din localitatea Buzd, județul Sibiu, a fost înopit în bătaie de hoții de lemne. Omul a încercat să oprească vânzarea unor lemne tăiate ilegal, însă a ajuns să fie bătut crunt și a fost internat în spital cu răni grave. Iuliana Damian transmite. Pădurarul a surprins un tânăr de 20 de ani în timp ce voia să vândă o căruță de lemne tăiată ilegal și a încercat să anunțe poliția, însă tânărul și-a chemat în ajutor cei doi frați. Aceștia l-au luat la bătaie pe pădurarul de 60 de ani, s-au năpustit asupra lui cu pumnii și picioarele, iar omul a ajuns la spital cu răni grave la cap și în zona feței. Între timp au ajuns și polițiștii la fața locului, însă nu au mai reușit să dea de urma celor doi agresori. Tinerii de 23 și respectiv 27 de ani au dispărut de acasă, iar acum sunt căutați de oamenii legii. S-a deschis un dosar penal în acest caz pentru ultraj, iar cercetările sunt continuate de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Mediaș. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Revenim în București. Aproximativ 800 de angajați de la căile ferate vor protesta vineri și la Ministerul Transporturilor, reclamă condițiile de muncă și faptul că sectorul lor este subfinanțat. Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari, Maxim Rodrigo Gabriel. Să se ia vagoane, automutare și rame ca să avem cu ce să transportăm călătorii. Pentru că în prezent s-au anulat numai pe o singură telegramă 97 de trenuri de călători începând cu 1 martie. Nejustificat din lipsă de vagoane ca să se ia vagoanele de la trenurile anulate să se pună la alte trenuri în circulație ca să poată transporta călătorii. Este inexplicabil ca de 28 de ani să nu se investească nimic în materialul rulant de cale ferată. De asemenea, participanții vor comemora 85 de ani de la înăbușirea violentă a grevei ceferiștilor din 16 februarie 1933. Ascultați știrile Europa FM. Informația momentului, zeci de pasageri au fost evacuați din avioane după un accident grav ce a avut loc la terminalul 5 al aeroportului Heathrow, Londra. Există informații că au fost implicate două vehicule care s-au ciocnit pe pistă, informează agenția de știri Reuters. Vom reveni la acest subiect la următoarele știri. Doliu în familia regală a Danemarcei, prințul Henrik, soțul reginei Margaret, a doua, a murit azi noapte în somn la vârsta de 83 de ani. Supărat pe soția sa, care a refuzat să-l numească rege consort, el a declarat anul trecut că nu dorește să fie înmormântat alături de aceasta. Cu detalii, Cristian Citre. Prințul Henrik a decedat în somn la castelul Fredensborg, unde s-a mutat după ce a fost diagnosticat cu o tumoare la plămâni în urmă cu două săptămâni. El a stârnit controversia anul trecut după ce a declarat că nu dorește să fie înmormântat lângă regină, ignorând astfel o tradiție de 459 de ani. Motivul invocat de prințul Henrik a fost că este nefericit pentru că soția sa, regina, nu l-a tratat niciodată ca pe un egal. Nemulțumirea sa era legată de faptul că nu a primit titlul de rege consort în loc de cel de prinț. La scurt timp după exprimarea publică a nemulțumirilor, Casa Regală a Danemarcei a anunțat că prințul Henrik suferă de demență. Henrik s-a căsătorit cu Margaret în 1967. În anul 2000, cuplul regal danez a efectuat o vizită de stat de 3 zile în România la invitația președintelui Emil Constantinescu. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Mircea Rednic a fost demis de conducerea lui Muscron după ce și-a exprimat nemulțumirea față de problemele financiare ale clubului belgian. Șefii grupării consideră că tehnicianul român a demonstrat prin declarațiile lui că nu mai este implicat în proiectul echipei. Sub comanda lui Rednic, Muscron s-a menținut sezonul trecut în prima ligă belgiană și a avut un start bun și în actuala stagiune, însă în ultimele 6 etape a înregistrat o singură victorie alături de 5 înfrângeri. În urma acestor rezultate, echipa la care este legitimat Dorin Rotariu a coborât pe locul 12. Rednic a spus recent că dacă șefii clubului nu investesc mai mult și se mulțumesc doar cu salvarea de la retrogradare, atunci el este gata să plece. Juventus Torino a terminat la egalitate cu Tottenham 2-2 după ce în minutul 9 conducea cu 2-0 în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Higuain a deschis scorul în minutul 2, iar apoi a transformat un penalty obținut de Bernardeschi. Torinezii au cedat apoi inițiativa, iar golgheterul lui Tottenham, Harry Kane, a redus diferența în minutul 35. Juventus a primit o nouă lovitură de pedeapsă în finalul reprizei, dar Higuain a ratat hat-trick-ul, a nimerit transversala. Jocul s-a mai așezat în repriza secundă, iar Eriksen a reușit să egaleze din lovitură liberă în minutul 71.